Raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zapadłyby bez jej udziału. Prezydent Andrzej Duda powiedział o tym prezydentowi Niemiec. Straż Ochrony Kolei pomaga zabezpieczać polsko-białoruską granicę. Sokiści pracują głównie w okolicach przejścia w Kuźnice. Zaginiony po wojnie został rozpoznany podczas aukcji. Obraz Wyczółkowskiego, wiejska dziewczyna w żółtej chuście, wróci na Wawel. Prezydent powiedział, że Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostałyby podjęte ponad naszymi głowami. W stolicy Czarnogóry, Podgorice, Andrzej Duda poinformował, że taką deklarację przekazał prezydentowi Niemiec, odnosząc się do rozmów kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem. Że jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. Przez nas, jeżeli w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie i że w związku z tym żadnych innych ustaleń po prostu nie uznamy i nie wypełnimy ich, bo nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami. Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie. I będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny. Prezydent dodał, że rozmowa Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką go zdumiała, bo jak argumentował, dotychczas nikt z poważnych przywódców nie rozmawiał z przywódcą Białorusi. Przekazał, że Frank-Walter Steinmeier poinformował go, iż Angela Merkel przedstawiła Aleksandrowi Łukaszence niemieckie stanowisko w sprawie obecnej sytuacji, prosząc o zaprzestanie hybrydowego ataku. Białoruś zmniejszyła tranzytowy przepływ ropy do Polski. Operator tłumaczy, że ma to związek z niezaplanowanym remontem ropociągu Przyjaźń. Prace naprawcze mają potrwać 3 doby, informuje TASS. Wcześniej Aleksander Łukaszenka groził, że ograniczy tranzyt gazu i ropy do krajów Unii Europejskiej, jeśli Bruksela nałoży na Mińsk nowe sankcje. Z oficjalnego komunikatu Gomeltransneft wynika, że prace remontowe rozpoczęły się wczoraj i dotyczą tylko tej nitki, którą surowiec płynie do Polski. Jednocześnie białoruski operator zastrzegł, że nie przewiduje zmian w miesięcznym planie dostaw. Już raz w tym roku, w czerwcu, białoruski operator w związku z remontem wstrzymał przepływ surowca na 96 godzin. W listopadzie zanotowano na odcinku białoruskim również ograniczenie dostaw gazu systemem rurociągów tranzytowych Jamał Europa. Wcześniej rządzący na Białorusi Aleksandr Łukaszenka groził wstrzymaniem dostaw surowców energetycznych, jeśli Bruksela nałoży na Mińsk nowe sankcje. Rosja odcięła się od tych wypowiedzi i zapewniła, że gwarantuje realizację zamówień kontraktowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz więcej służb angażuje się w ochronę polsko-białoruskiej granicy. Żołnierzom, policjantom i strażnikom granicznym pomagają też funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Udało im się wykryć próby nielegalnego przekroczenia granicy przez obywateli m.in. Gany, Haiti, Iraku i Kuby. Pracują głównie w okolicach kolejowego przejścia w Kuźnicy, mówi Adam Morawski z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Tutaj rozstawiony mamy sprzęt specjalistyczny, samochody posiadające m.in. kamery termowizyjne, noktowizyjne. One całodobowo obserwują obszar kolejowy. Przejście kolejowe jest blisko drogowego, gdzie koncentrują się migranci. Dlatego trzeba też wzmocnić ochronę w okolicach torowiska, dodaje Morawski. One są zlokalizowane w odległości około 2 kilometrów, więc widzimy cały czas grupki osób, migrantów, dlatego też cały czas działamy, skupiamy się, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo i brak możliwości przemieszczenia się przez granicę osobom nielegalnie. Straż Graniczna podała, że wczoraj udaremniono próbę sforsowania granicy polskiej przez około 50 osób. Doszło do tego w okolicach Czeremchy, właśnie na torach kolejowych. Agresywnej grupie towarzyszyły służby białoruskie, które używały lasera. Do końca listopada będzie ponad 26 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Do 20 grudnia ta liczba wzrośnie do 32-33 tysięcy. Teraz w szpitalach przebywa blisko 15,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem. Przygotowanych jest 21 tysięcy łóżek. Rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiada otwarcie kolejnych szpitali tymczasowych. Dziś otwiera się szpital tymczasowy we Wrocławiu. 25 zgodnie z decyzją wojewody powinien zostać otwarty szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Przed nami jeszcze są szpitale, które nie zostały otwarte w Gdańsku, w Ciechocinku i w Łodzi. Na dzień dzisiejszy żaden z wojewodów nie widzi jeszcze w tym momencie potrzeby otwierania tychże szpitali. Ostatniej doby potwierdzono ponad 24 200 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej w czwartej fali. Zmarły 463 osoby. Wiejska dziewczyna w żółtej chuście wróci na zamek królewski na Wawelu. Udało się odzyskać zaginiony po II wojnie światowej obraz Leona Wyczółkowskiego. Dzieło niebawem powinno wrócić na Wawel, mówi dyrektor Zamku Królewskiego Andrzej Betlej. Obraz ten zaginął podczas II wojny światowej, a jego wartość jest dla nas tym większa, iż pochodzi z kolekcji Leona Pinińskiego, która została zapisana Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. W ten sposób, można powiedzieć, ten wielki dar będzie z powrotem bardziej kompletny. Bardzo czekamy na obraz. Raz jeszcze mogę powtórzyć, cieszymy się niezmiernie. Obraz został zidentyfikowany rok temu przez pracowników Ministerstwa Kultury na jednej z aukcji. Jego właściciel zdecydował się na zwrot dzieła na rzecz Skarbu Państwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, większe przejaśnienia możliwe na wschodzie i południu. Miejscami, głównie na północy kraju, przelotnie popada deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, nocą od minus 3 stopni na Pogórzu, minus 1 na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, przelotnie będzie padał deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. A wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany, na północy dość silny, w górach i nad morzem w porywach dość 70 km na godzinę. Jutro w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Józef Niewiarowski, Paweł Durski, Piotr Łodej. Zatem rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy co najmniej do 19. napływa chłodne powietrze polarnomorskie i do tego z północy to rozgrzewające nagranie na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. The Offspring. 11 minut po godzinie 15. Oczywiście te najważniejsze informacje, o czym mówimy w serwisach informacyjnych szerzej, także w audycji popołudniowej. Bieżąca sytuacja pandemiczna w kraju, także sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Także między innymi o tym, co zagraniczne media mówią o bieżącej sytuacji właśnie na granicy polsko-białoruskiej. Zastanowimy się także nad tym, dlaczego polska reprezentacja do lat 20 w piłce nożnej w porównaniu do podstawowej kadry odnosi sukcesy i czy najmłodsi garną się w ogóle do sportu. Zachęcam do dyskusji w tej sprawie, bo ostatnio w poniedziałek o tym rozmawialiśmy i jeden ze słuchaczy postawił taką tezę, że no taka, a nie inna sytuacja jest na przykład w polskiej piłce, bo dzieci nie garną się do sportu. A więc rodziców, także trenerów, samych uczniów wzywamy do tablicy i do odpowiedzi. Będzie także o kolejnych testach, bo niektóre miasta rozpoczęły testowanie tak zwanych szkolnych ulic. Wyjaśnimy, co to takiego. Będzie też o kolejnej inicjatywie w ramach akcji Murem za polskim mundurem. Będzie o rocznicy wybuchu aksamitnej rewolucji wówczas w Czechosłowacji. No, a w reportażu przed godziną 19 o idei przyświecającej kolejarzom, miłośnikom kolei, by następne pokolenia poznawały historię i rozwój kolei, by coś po sobie zostawić. O tym w reportażu jeszcze przed 19. Będziemy mieli dla Państwa także zaproszenia na trójkowy koncert, ale nie tylko w tej sprawie. Kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3. Zapraszamy do trójki. 15 minut po godzinie 15. Zaglądamy do kalendarza. Środa, 17 listopada. No, już dzień kieli się ku zachodowi, bo za pół godziny już będzie po zachodzie słońca, ale w wielu miejscach dziś pogodne, piękne niebo, więc tego się jeszcze trzymajmy przez te ostatnie minuty. W sumie dzień potrwa niecałe 9 godzin, a dziś imieniny Elżbiety, Salomei i Grzegorza. Jeszcze nie za późno, by złożyć najlepsze życzenia dzisiejszym solenizantom. Pamiętamy także o jubilatach, o tym za chwilę, ale jeszcze wcześniej z kalendarza świąt osobliwych, też nie na poważnie. Dziś Światowy Dzień Wcześniaka, obchodzony z inicjatywy Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Noworodkami. W Czechach i na Słowacji Dzień Walki o Wolność i Demokrację to święto państwowe. O tym jeszcze powiemy w dzisiejszej audycji. Dziś także Międzynarodowy Dzień Studenta. Czego życzy się dziś studentom? No, zachęcam do korespondencji. Ale to nie wszystkie daty z dzisiejszej kartki z kalendarza, a zatem czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. No właśnie, a tu najlepsze życzenia urodzinowe. 55 lat kończy Richard Fotus, amerykański gitarzysta, członek Gunsów. I know you better. Guns N' Roses w muzycznym kalendarzu. To na dziś 22 minuty po godzinie 15. Wracamy do rzeczywistości tej pandemicznej. Również Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane o przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce i w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 24 200 zakażeń koronawirusem. Zmarły 463 osoby i to najgorsze dane od wybuchu czwartej fali pandemii. Od wczoraj wykonano prawie 97 tysięcy testów na obecność wirusa. Co piąte zakażenie potwierdzono w województwie mazowieckim. Do takiej sytuacji w uzdrowisku przyczyniły się sanatoria, które stały się ogniskami wirusa. Jednym z powodów przyczyniającym się do takiego obrotu spraw jest fakt kierowania na kurację osób na podstawie negatywnego testu. Tym zasadom sprzeciwiają się zarówno osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie sanatoriów, jak i kuracjusze, ci zaszczepieni oczywiście. Lekko się obawiam, chociaż wydaje mi się, że sprawdzane było szczepienia. No ale nie jestem pewna, nie? Bo takie krążą słuchy. Ja tam jestem zaszczepiona, więc sama się chronię. Uważam, że szczepienie jest konieczne. I nie powinni być przyjmowani w sanatoriach. Jednak to człowiek tu jedzie tak sobie swobodnie, prawda? Zabiegi są, zdejmuje się tą maseczkę, no różne tam są historie na stołówce. Także uważam, że nie powinni przyjmować w sanatoriach bez szczepień. W sanatorium przebywa 173 osoby. To są osoby zaszczepione. 21 osób jest niezaszczepionych, przebywają w sanatorium na zasadzie negatywnego testu. Adam Maciejewski, jestem dyrektorem sanatorium Mesko w Kołobrzegu. Testujemy kuracjuszy naszym testem Abbotta. Jeżeli lekarze uznają, że jest taka potrzeba, występują jakieś objawy chorobowe w kierunku COVID. Nasze sanatorium dysponuje jedno- i dwuosobowymi pokojami, które posiadają pełny węzeł sanitarny, także osoba, jeżeli stwierdzimy przypadek zachorowania potwierdzony testem, do czasu wyjazdu do izolatorium bądź do domu, jeżeli dotyczy to osoby zaszczepionej, może przebywać do tego czasu w izolacji w naszym sanatorium. Sytuacja jest dynamiczna, to znaczy widzimy bardzo wyraźnie, że osoby, które nie przestrzegają rygorów sanitarno-higienicznych, mimo zaszczepienia pojawiają się zachorowania. Maciej Bejnarowicz, dyrektor sanatorium MSWiA w Kołobrzegu. Nie są to zachorowania liczne, nie są to zachorowania ciężkie na szczęście, natomiast niestety ten wirus jest obecny. Już nie wspomnę o osobach niezaszczepionych, bo mam nadzieję, że ten głos, który też publicznie zabrałem, mówiący o tym, że nie należy przysyłać ludzi testowanych tylko i wyłącznie, bo to jest tylko kwestia czasem chwili, godzin, zanim zachorują. Przy tej transmisji wirusa jest to po prostu niebezpieczne z punktu widzenia zdrowia i życia tych ludzi. Ten postulat najprawdopodobniej będzie przyjęty, ale niestety dopiero od 1 stycznia ze względu na to, że administracyjnie te osoby już otrzymały zaproszenia do przyjazdu na ten rok. W związku z tym ta cała administracyjna, można powiedzieć, formuła nie może ulec zatrzymaniu, przynajmniej takie otrzymuję informacje, ale my staramy się telefonicznie także, bo dzwonią do nas klienci sanatorium, przekonywać osoby niezaszczepione, aby po prostu do nas nie przyjeżdżały ze względów bezpieczeństwa. Takie kroki bezpieczeństwa, jakie podjęło sanatorium, w którym pani się znajduje, czyli dystans, maseczka, czy ludzie się stosują? Wie pani, różnie. Niektórzy tak oczywiście, ale niektórzy to sobie tak, to mówi, nie może oddychać, to tam inne jakieś wytłumaczenia, ale... Nie powinno tak być, nie powinno być. Każdy powinien, no nie tylko siebie chronić, ale również innych też. Jesteśmy chyba nie bez przyczyny czerwoną strefą. Przyjeżdżają do nas ludzie z całego kraju w dalszym ciągu i przywożą też również ze sobą tego wirusa. Myśmy ograniczyli już w ubiegłym tygodniu funkcjonowanie kawiarni wewnętrznej. Ona była dostępna wcześniej dla osób z zewnątrz, ale przy tej transmisji wirusa zamknęliśmy, można powiedzieć, sanatorium i kawiarnię do wyłącznej dyspozycji naszych gości, kuracjuszy. Jesteśmy i wydaje się, że będziemy w ciągu najbliższych 2-3 tygodni w bardzo newralgicznym punkcie rozwoju pandemii. Mam nadzieję, że ten pik, czyli ta największa liczba chorych, zbliża się już i być może w pierwszej części grudnia już będziemy uzyskiwać stabilizację i coraz mniejszą liczbę zachorowań. Mamy taką nadzieję, ale dużo zależy od zachowań cały czas nas, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka i przestrzeganie rygorów, nie tylko w sanatorium, ale także poza nim. Niezmiennie o tym przypominamy. Najwięcej zakażeń potwierdzono dzisiaj w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Nie lepiej jest, jak słyszeliśmy przed chwilą, na Pomorzu, między innymi w powiecie kołobrzeskim, gdzie od kilku dni średnia nowych zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców jest wyższa od średniej dla całego kraju, o czym przypomina nasza reporterka Małgorzata Abramowicz. To Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 15.

Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Żegnamy reklamy. To już po 15.30, a zatem czas na sport w Trójce. Pan gotowy? Gotowy. Proszę bardzo, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. ATP Finals to z jednej strony nieoficjalne mistrzostwa, tenisowe mistrzostwa świata, z drugiej, mówiąc kolokwialnie, tenisowe dożynki. Pierwszy z turnieju wycofał się, jak pamiętamy, Matteo Berrettini. Zastąpił go inny Włoch, Jannik Sinner, który wczoraj dał lekcję tenisa naszemu Hubertowi Hurkaczowi. Dziś drugim, który pakuje manatki i wyjeżdża z Turynu, jest Stefanos Tsitsipas. Grek narzeka na uraz łokcia. Przypominamy, że w pierwszym spotkaniu grupowym przegrał z Rosjaninem Andrijem Rubliowem. Zastąpi go kolejny z listy rezerwowej, Brytyjczyk Cameron Norrie. Przypominamy też, że u pań w WTA Finals znamy już skład finału. Zagrają w nim Estonka Anet Kontaveit i Hiszpanka Garbine Muguruza. Pierwsza w trzech setach pokonała Greczynkę Marię Sakkari, druga bez straty seta rodaczkę Paulę Badosę. Teraz koszykówka niepokonana do tej pory w Pucharze Europy. Warszawska Legia, to europejskie, mówi o Pucharze Europy, to europejskie rozgrywki trzeciej kategorii. Zagra na wyjeździe z FC Porto. Legioniści są już pewni awansu do kolejnej fazy rozgrywek, ale ani myślą traktować rywala ulgowo, mówi rozgrywający Łukasz Koszarek. Jest to na pewno ważne spotkanie dla nas, mimo tego, że w zasadzie mamy pierwsze miejsce w grupie zapewnione, to chcemy tą rundę zakończyć bez porażki. Mimo to Porto na pewno nie będzie łatwym rywalem. W zasadzie to dla nich mecz o wszystko. No i jesteśmy gotowi na naprawdę mocne zawody. Mówił chyba dopiero co obudzony Łukasz Koszarek. Początek meczu w Porto o 19.45, wcześniej 18.00 Tref Sopot. W tych samych rozgrywkach zagra w Izraelu z Hapoelem Eilat. Ze spraw piłkarskich ciekawe informacje płyną z Portugalii. Otóż tamtejsze media uważają, że dobrze byłoby uniknąć w barażach o Mistrzostwa Świata Ukrainy i Polski. W przypadku naszej kadry tłumaczy się to obecnością Roberta Lewandowskiego i Paulo Souzy na ławce trenerskiej. Ten siłą rzeczy o rodakach wie więcej niż jakikolwiek inny opiekun drużyn z baraży. Portugalczycy chcą nas zatem uniknąć, my ich także z zupełnie innych powodów. Mogliśmy mieć pewność, ale przegraliśmy z Węgrami. Pan poczeka jeszcze chwilę. Najpierw pogoda. Wieczorem i nocą pochmurno, większe przejaśnienia możliwe na wschodzie i na południu. Miejscami, głównie na północy kraju, przelotnie popada deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem. No jak wcześniej wspominałem, napływa chłodne powietrze polarne morskie. Nocą przygruntowe przymrozki na Pogórzu i na Podkarpaciu. Minus 3, minus 1 stopni. Najwyższa temperatura nocą na Pomorzu Zachodnim do plus 6. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, ale tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W poniedziałek mówiliśmy o tym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce w niedzielę, 53-0, tak to pamiętasz. I wywiązała się dyskusja, też słuchacze podpowiadali, zastanawiając się, dlaczego jest taka sytuacja, że w 30-paromilionowym kraju nie można sklecić, mówiąc brzydko, porządnej reprezentacji. Ale zależy w czym? W wielu dyscyplinach, ja bym się upierał nadal. Padła taka teza słuchacza, że dzieci nie garną się do sportu. Może to wina rodziców, może nauczycieli, może systemu edukacji i WF-u? Co o tym myślisz? Bo jeszcze o tym będziemy mówić w audycji. Dzieci nie garną się do sportu nie tylko w Polsce, to po pierwsze, tak uważam, a po drugie, no temat jest złożony i duża rola podstawowa i kluczowa to rodzice. Jeżeli rodzice będą pokazywali dzieciom, sami uprawiając sport, że to jest coś fajnego, pozytywnego i że to jest styl życia, no to będzie to miało bezpośrednie przełożone. Dla dziecka zawsze rodzic jest najważniejszym wzorcem. Nie żaden mus, nie żaden WF na przymus. A potem już wiesz, kto jest najważniejszym wzorcem, jak już dzieci trafią do sportu. No wiadomo, pan trener. Pan trener. Panie trenerze. Państwo słuchacze, 2 dwójki i 7 trójek. A ja tu mam dzieci, które bardzo się garną do trenowania. Tylko jest problem, żeby udostępnić im kort i trener dojeżdża 2 godziny. Także zupełnie mam odmienne doświadczenia z moimi dziećmi. Chęci są, ale nie fajne sprzętowe to. Może i problemy. Ale i tak jest coraz lepiej z infrastrukturą. Też musimy to zauważyć. Zdecydowanie lepiej niż było. Pamiętasz nasze czasy, pamiętasz, co się dzieje dzisiaj. Tylko smutne jest to, że te boiska stoją takie puste. Zachęcam państwa do korespondencji mailowo, telefonicznie i smsowo. Myślę, że jest o czym rozmawiać i o tym jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej, tak, właśnie szerzej się z Krzysztofem. zd3@polskieradio.pl 71335 i najłatwiej telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Za 24 minuty 16. Uważaj. Muka. Była. nadal dynamiczna. Taka właśnie jest od kilkunastu dni sytuacja na granicy. Dziś, jak poinformowała w mediach społecznościowych Straż Graniczna, cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi spakowali się, opuścili obozowisko, przemieszczają się autokarami pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. Niektórzy cudzoziemcy ze sobą zabierają kłody, drewna, dlatego możliwe jest, że te osoby są po prostu przemieszczane w inne miejsce, gdzie mają koczować czy próbować forsować granicę. Ta stosowana przez Białoruś taktyka zmiennego frontu pokazuje, jak ważna jest ochrona całej granicy. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpoczęła pracę nad pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Zdaniem wnioskodawców ma zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Szczegóły Radosław Masłowski. Lewica jest przeciw projektowi, z kolei przedstawiciele PSL i Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzenia poprawek. Tomasz Szymański z KO krytykuje brak dostępu do granicy dla polskich dziennikarzy. Jego zdaniem przez to świat ogląda konflikt na granicy oczami Łukaszenki. W sposób jednoznaczny jest próbą przyjęcia protezy prawnej do aktualnie funkcjonującego porządku prawnego poprzez usankcjonowanie rozporządzeniem możliwości ograniczania swobód obywatelskich, które są zagwarantowane konstytucją, w szczególności artykułem 52. Projekt nowelizacji, jak zaznaczają jego twórcy, ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony polskiej granicy. Poseł PiS Jarosław Zieliński mówi, że Lewica i KO zachowują się jak piąta kolumna w państwie polskim, a posłowie tych formacji składając życzenia powrotu do zdrowia funkcjonariuszom pilnującym granicy, zachowują się cynicznie. Wydawało się ostatnio po tym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, że opozycja trochę stała się bardziej odpowiedzialną, że mniej jest tych złych emocji, że nie będzie tak jak przedtem przeszkadzała rządowi i państwu polskiemu w tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej. Niestety wracacie państwo do tego samego tonu. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej zakłada, że minister spraw wewnętrznych będzie mógł wydać na podstawie rozporządzenia czasowy zakaz przebywania w strefie przygranicznej po skonsultowaniu tego z komendantem głównym Straży Granicznej. Zdajemy sobie sprawę, że media muszą pracować i relacjonować. Chcemy, żeby działo się to w sposób uporządkowany. Czyli taki, że ogólnopolskie redakcje będą mogły w określony sposób wjechać w miejsca, które będą chciały, natomiast będzie to się działo w sposób uzgodniony ze Strażą Graniczną. Nowe przepisy według wnioskodawców mają zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną na granicy polsko-białoruskiej, a także bezpieczeństwo funkcjonariuszy. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał poseł Piotr Kaleta, który negatywnie ocenił zachowanie opozycji podczas pierwszego czytania na posiedzeniu komisji. Jak się żeście zachowali? Jakie składaliście wnioski? Jakie składaliście poprawki? I przede wszystkim jaka była merytoryczna wypowiedź? Tfu, merytoryczna. Jaka była wasza wypowiedź w czasie tego posiedzenia? To jest po prostu skandal. Obszar objęty zakazem ma być oznaczony tablicami z napisem obszar objęty zakazem przebywania, wejście zabronione, zaś osoby w nim przebywające muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, przypomina wiceminister Błażej Poboży, który był gościem TVP Info. To wszystko służy właśnie temu, że kiedy 2 grudnia przestanie obowiązywać ustawa o stanie wyjątkowym, aby w sytuacji, gdy kryzys trwa nadal, gdy wojna hybrydowa tylko się rozszerza, żeby możliwe było utrzymanie poziomu bezpieczeństwa takiego jak do tej pory. Senator Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc powiedziała, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej to próba stworzenia nowego szlaku migracyjnego. Oni mają po prostu spowodować nowy kryzys migracyjny w Europie. Mają posłużyć jako taki żywy taran do tego, żeby sforsować granice i wytyczyć nowy szlak migracyjny w Europie. Szlak migracyjny, który będzie prowadził z Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki przez Białoruś na zachód Europy. Dziś rano polskie służby odparły atak nielegalnych migrantów ze strony białoruskiej. Doszło do niego przy zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy. Wśród funkcjonariuszy służb mundurowych chroniących granice Polski są ranni, informuje rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. To są uszkodzenia głowy, między innymi policjanta i policjantki, uszkodzenia rąk, uszkodzenia nóg, a tak naprawdę tych rannych może przybyć, ponieważ ci policjanci jak schodzą z posterunków, kiedy ta adrenalina z nich spada, dopiero wtedy orientują się, że rzeczywiście mają te uszkodzenia i że potrzebują pomocy lekarskiej. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch poinformował, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Andrzej Duda rozmawia z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem, żeby opisać sytuację, ale również pokazać, jaki jest polski pogląd na działalność, różnego typu rozmowy wokół sytuacji na granicy. Przed północą zaplanowana jest debata nad projektem na sali plenarnej Sejmu. Najświeższe komentarze dotyczące sytuacji na granicy zebrał Radosław Masłowski o tym, jak wygląda sytuacja na granicy na Litwie, Łotwie, także w Estonii. Już przed 17 w naszej audycji tymczasem ruszają kolejne inicjatywy w ramach akcji Murem za polskim mundurem. O tym powiemy po 17. A posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy wróci po 18, bo będzie tematem trójkowego komentarza dnia. Audycja popołudniowa za kwadrans 16. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Kondycji polskiej piłki, nie tylko tej reprezentacyjnej, także tej podwórkowej. Dwie dwójki i siedem trójek. Kiedyś nie było orlików, a pół ulicy grało na szkolnym boisku. Teraz są orliki, ale za to zamknięte na kłódkę, bo nie ma opiekuna, a jeszcze zniszczą normalnie, jak przyjdą. Dlaczego jest, jak jest? Dwie dwójki i siedem trójek. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 10 minut 16. No takiej historii chyba jeszcze nie było od lat. Był i nagle znikł krzyża ze żmigrodzkiego herbu i godła już nie ujrzymy. W tym roku nad miastem zawisły nowe flagi. Na miejskim symbolu wszystko, co do tej pory było, pozostało. Nadal na herbie widnieje smok, jest wieża, ale nie ma krzyża, który wieńczył wieżę. W mieście słychać głosy o prowokacji i samorządowej samowolce. Sprawę na miejscu badała nasza reporterka Beata Makowska. Dawno, dawno temu, w 2014 roku, gmina Żmigród postanowiła ustanowić odznakę honorową. Wiązało się to z pozyskaniem pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej. Wysłano propozycję symbolu, niestety w 2015 roku komisja negatywnie zaopiniowała herb, flagę, pieczęć oraz odznakę. Okazało się, że aby wszystko było zgodnie z historią, to najstarsza, 15-wieczna pieczęć powinna posłużyć jako źródło żmigrodzkiego godła. I tak się stało. Ustanowiono nowy herb, flagę, a także nowoczesną wersję pieczęci. Na symbolu pozostał smok, wieża, jednak zniknął krzyż, który ją wieńczył. Od kiedy nad miastem powiewa flaga z nowym herbem, mieszkańcy zastanawiają się, co stało się z krzyżem. Powinni wstawić ten krzyż, tak jak... Tak, bo skoro był, to dlaczego ma nie być, tak? No nie wiem, nie wiem. Ja nie historyk, a nie wiem, komu to przeszkadzało, żeby go wyciągnąć z tego. Jak był, tak niech będzie, jak to zlikwidowali. Ale jakaś mądra władza pewnie. Albo... No może, no bo kto? Myśmy nawet... Wszystko przeszkadza. Oni myślą, że będą przez to dłużej żyć, czy jak, ja nie wiem. Był i niech będzie, nie? Powinien być, jak był, to niech powinien mógł być. Niektórzy chcą, aby w sprawę zaangażowała się nawet policja. Coś nie tak, no, z tymi ludźmi, nie wiem, takie coś porwać i na co im to? Ja wiem, kto to wziął, wie pani, ale to może policja dojdzie, nie? Tymczasem, jak tłumaczy Joanna Monastyrska, sekretarz gminy Żmigród, to żadna prowokacja. Komisja Heraldyczna w swojej opinii wskazała, iż miasto o historycznie udokumentowanych tradycjach sfragistycznych powinno posługiwać się znakiem, który będzie godnie reprezentował lokalną społeczność, i zasugerowała odwołanie się do wzoru najstarszej znanej pieczęci reprodukowanej w opracowaniu Gumowskiego Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku. I właśnie godło widniejące na tejże pieczęci powinno, zdaniem komisji, zostać poddane poprawnej stylizacji heraldycznej, natomiast obowiązujące godło powinno wprost nawiązywać do tamtego godła, a tam, zdaniem komisji heraldycznej, wieża nie była zwieńczona krzyżem. Krzyż znajdował się, ale w otoku pieczęci. I stąd cała dyskusja, która nadal się toczy i trwa. Głosy, które do nas docierają, to raczej głosy osób, które chciałyby, aby krzyż w godle Żmigrodu był. No, ciekawostka. Już jutro zaplanowano spotkanie mieszkańców z władzami w sprawie przywrócenia krzyża do miejskich symboli. Jak dodaje pani sekretarz, jest wola, by herb łączył, a nie dzielił, więc najprawdopodobniej krzyż do żmigrodzkiego herbu powróci. I my też do tej pięknej miejscowości na Dolnym Śląsku będziemy powracać. Zachęcam państwa do korespondencji, być może także w tej sprawie. zd3@polskieradio.pl mailowo 71335, krótko na temat SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Zupełnie obcy tu, niby wrażliwy.